yerlere düşme. Artık istemiyorum bu şehirden içme. Artık istemiyorum seni de sevme. Artık istemiyorum senin için üzülme. Artık istemiyorum benim için üzülme. Benim için üzülme. Güvendim dağların hepsine kar yağdı. Güzelim hala aklımda sen varsın. Elimde bir şarap, aklımda anılar. Düşüncelerim neden hep beni yarala. Kimse için düşmedim ben yine derdi. Kimseyi koyamadım yerine döner. Ölüyorum o yüzden bunun için gülümse. Belki de sonumuz olur ikimizin de. Sensiz geçen her yıl gönlümde bir yara açtı. Düşünmekten uzaklaşmaya çalışmıştım. Ama her yerde sen vardın. Bunu nasıl yapabilirim bu anlamsız. Artık istemiyorum seni düşünme. Artık istemiyorum yerlere düşme. Artık istemiyorum bu şehirden içme. Bu şehirden içme. Artık istemiyorum seni de sevme. Artık istemiyorum senin için üzülme. Artık istemiyorum benim için üzülme.